kabla ya mapande 16 mara 3, mapande 8 mara 3, halafu kuna dhima ya mdundo ile mianguko, michambao, simulizi, raha au masumbuko. Ukae nayo kagari moshi juu ya taruma, michano behewa useme eti so taruma, kadri ya maili 3.5 kwa dakika ulikunje, takriban futi 450 kwa sekunde hadi bunge. Kasi ya hii safari chem chem mikondo, mto kwanza Nile, Rufiji hadi mto Kongo, kutwa kucha nadharia ya kasi ya nuru, utiwa hatiani kweli kitaa uongo kufuru. Akili ya binadamu ina kasi zaidi ya mwanga, mwana balundi baruti mwanga hadi mwanza, vina bahari ya ufahamu lulu nyeusi, ukubwa wa chaza kuwaza dawa cheusi, hikma dhidi ya ujinga mchanga ufukweni, itifaki ya ukusanyaji maarifa sumbukeni, harakati burudani utaratibu wa kufuma, mistari inotaraziwa mizani ya kujituma. Usisahau zile hisabati za 4-4, mfumo mwamko wa mke na mme, aya beti na simulizi yenye mtiririko, ajira 70% hip hop kunja viwiko, kushindwa rasimisha hii iwe sekta, siasa ya weweseka udumaa kaa sheta, harakati za mitandao ya jamii duniani kunafanya huka za radio kamu miani, aonjae damu huwa haachi kunyonya, falsafa ya kweli dawa maemsi ujiponya, kwa kupanua ufahamu mipango kazi, maarifa huwa kama msafiri na wapagazi, kamia apitishwe tundu ya sindano, misimamo utambua adui somi kingamo, fani bizaa hisabati mikakati kisaikolojia, malengo ya dira kitaani ndo kitaolojia.